राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखबा जी महाराज द्वारा 8 मई 1993 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम करी करुणा नर देही गेतु ईश बिन हेतु सने। प्रभु का विशेषण दिया है बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु, मानो अकारण कारण नहीं कर, बिना कारण ही कृपा करने, सत्य ही स्वाभाविक कारण जो द्रोह जी कर राम से को नहीं, बिना कारण जो द्रोह पिघल जाते हैं। ये भगवान करुणा करके उन्हें श्री देते हैं, तो बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु विशेष कृपा करके मानव श्री देते हैं, ये क्या मतलब है? केवल कल्याण के लिए, उद्धार के लिए मनुष्य है। और मनुष्य क्या विशेषता है? इसमें कोई बल इतना नहीं है और इसमें कोई योग्यता इतनी नहीं है, शरीर ऐसा मजबूत नहीं है। और क्या है इसमें? हाथी है, घोड़े है, कितना बल है उनमें, कितनी ताकत है, कितना कर सकते हैं वे। पक्षी कौआ गिन करते 1000 वर्ष की उम्र है काम लगी, इसकी उम्र भी कमती है। उसकी योग्यता भी देखा जाए तो पशुओं की पक्षियों की उपमा दे दे करके इसको बताया है। सुबह की तरह नया नेत्र मृग की तरह है, बाल ताकत घोड़े की तरह है, आदि आदि पशु पक्षियों की उपमा देकर किस आते हैं। ऐसा श्रेय देने का तात्पर्य क्या है? विशेष कृपा को देते हैं तो इसका तात्पर्य है केवल कल्याण के लिए ये शरीर मिला है। खादते मोदते नित्यम सुनकर शुकर खर, कुत्ता है, गधा है, सूअर है, ये भी खाते पीते हैं, ये भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये भी सोते हैं, आराम करते हैं, आपस में मोह करते हैं, द्वेष भी करते हैं, ये काम तो इनमें भी हो जाता है, भूत प्रेत पिशाच में भी हो जाता है। तो ये काम ही अगर मनुष्य ही में करना है तो मनुष्य ही को क्यों खराब करो? ये काम तो औषधि हो जाएगा, नाश करना, किसी को मार देना, सिंह है, सांप है, ऐसे क्रूर जंतु है मारते हैं, सब आपसे बिल्लियां को मारती है, कुत्ता बिल्ली को मारता है, आपस में एक एक को मार देना, ये जो काम और जो घना ही है मनुष्य शरीर किया है तो मनुष्य शरीर का कोई मतलब होगा ना? तो ये सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि सोचने की शक्ति भगवान ने मनुष्य में दी है और ने विचार शक्ति नहीं दी है, क्योंकि भोग योनि है। केवल पूरे किए हुए पाप और पुण्यों का भोग करने के लिए दूसरे शरीर मिले, सुख दुख भोग लो। अगर ये नया काम करने के लिए तो मनुष्य शरीर दिया है और मनुष्य शरीर ने किए हुए कर्मों का फल ही 84 लाख जोड़ी में भोगा जाता है, देव जोड़ी में भोगा जाता है, भूत प्रेत पिशाच में भोगा जाता है, स्थावर जंगम शरीर भोगा जाता है। तो ऐसा जो मानव शरीर प्रभु ने दिया है ये क्यों दिया है? केवल मुक्ति के लिए, केवल कल्याण के लिए, केवल भगवत प्राप्ति के लिए, केवल अपना उद्धार करने के लिए एक मौका दिया है। उस शरीर का नाश करना, शरीर का न होने देना, बड़ा भारी अत्याचार है। मामूली पाप नहीं है ये, बड़ा भारी पाप है। भगवान कृपा कर मनुष्य रहे और उसमें प्राप्त करके फिर भोगों में संग्रह में लग जाए तो मनुष्य ही खराब क्यों किया। लड़ाई झगड़ा तो कुत्तों में हो जाता है, बंदरों में हो जाता है, हाथियों में हो जाता है, छोटे बड़े सब में होता है। और खाना पीना तो वृक्षों में भी होता है। खाद दो अस्थे हो जाएंगे, जल दो अस्थे हो जाएंगे, और सुख दो उनको आराम दो बड़े पन पे जाएंगे, घाम दो तो तप जाएंगे, सूख जाएंगे, ज्यादा ज्यादा पड़े तो बिजल जाएंगे। ये चीजें तो वही हो जाती है। घाम है, शीत है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, सब जगह मिलती है। इसमें क्या विलक्षणता है? इसमें अनुकूलता का ही ढूंढना, हरदम प्रतिकूलता से बचना, भोग भोगना, सुख भोगना। इन पशु पक्षियों से जो गधों को और कुत्तों को भी इतना आराम मिलता है, किसी किसी को जो मनुष्य में भी हजारों में किसी योग को मिला, ऐसा कुत्तों को सुख मिलता है। मैंने सुनी ऐसी बातें, खास कमरा बढ़िया तीन बनाए हुए, तीनों में तीन पंखे लगे हुए, गद्दा बिछा हुआ, एक कुत्ता, उसके ऊपर नौकर रखे हुए हैं खिलाने पिलाने के लिए, नहा सुलाने के लिए, उसको सैर कराने के लिए मोटर रहती है, मोटर में जाते हैं, कुतिया रहती है, उनकी सब ये चीजें रहती है। तो ऐसे आराम की चीज तो कुत्ता होने से मिल जाएगी, बस भगवान के मिलने की बात कहीं आई है। भगवत प्राप्ति के लिए, सदा के लिए सुखी हो जाने के लिए ये मानव शरीर है। कबू की कड़ी करुणा न देख कभी सही देते हैं, बिना हेल स्नेह करने वाले प्रभु। तो सिर्फ ख्याल करना चाहिए मनुष्य को, कैसे शरीर पर बात कर रहे हो, भाई हो चाहे बहन हो, ये शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है, आराम के लिए नहीं है। एकदम शरीर हम कौन से क्षेत्र हम खेत कहते हैं, तो खेत में धंधा करने के लिए जाते हो आराम करने के लिए, आराम के लिए वहां को जाओ, घर ही सो जाओ आराम। खेत में काम करना है ना, उपार्जन करने की जोनी है, ये पैदा करने की है। 84 लाख जोनी में जाना हो उसके लिए पाप पुण्य कर्म बनाए हैं। स्वर्गाधिक में जाओ तो पुण्य कर्म बनाए हैं। मनुष्य भी सब ऐसा भी मौका बनाया है, सदा के लिए कल्याण हो ऐसा भी मौका बनाया है, स्वर्गाधिक जाने के लिए भी अधिकार है। तो सबसे बढ़िया चीज सिवाय परमात्मा के ये मनुष्य के और कौन कर सकता है? वो मनुष्य ही प्राप्त हुआ और उसको बचा खो देना, नष्ट कर देना, हत्या कर देनी, बैर करना, द्वेष करना, कितना कितना अनुस है ये, केवल हमारा सबका अभी और परिणाम में हित हो, चालू बातों में सबका प्राणी मात्र का हित कैसे हो? तो प्राणी मात्र का हित मनुष्य ही सोच सकता है, क्या वृक्ष सोच सकते हैं, क्या कुत्ता गधा सोच सकता है, क्या ऊंट भैंसा सोच सकता है? जो कल्याण किस जोड़ी में ताकत फिर सबके कल्याण सोचने की, सबके उद्धार सोचने की शक्ति कहाँ है? देवताओं में नहीं है, देवता भी जिनका जितना अधिकार है उतना काम करते हैं। गांव उतना ही पड़ेगा, भाई उतनी ही चलेगी, ठंडी उतनी ही पड़ेगी, पृथ्वी उतनी ही मिलेगी, जल उतना ही मिलेगा। ये तो सब देवताओं का जो काम है भाई वादी तो वो संसार के लिए अधिकार बना दिया गया है, उनको अधिकार दे दिया, अधिकारी कर सो काम करते हैं। स्वयं दया करके क्या काम कर सकते हैं? वो साधन करके किसी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं? बुद्धि होते हुए भी भूख लेनी है, नरक बनाए हैं तो पापों से छुटकारा करके पापों का दंड भोगा कर शुद्ध करने के लिए वो एक विभाग है। मुक्ति पाने के लिए कल्याण के लिए तो ये एक ही मनुष्य होनी है। बोलो अब इसमें भी अगर इस काम को नहीं किया तो क्या करोगे, कहाँ करोगे, वो और जगह कहाँ होगा। जल्दी से जल्दी हमारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ऐसा सोचने का मौका तो मनुष्य ही नहीं है। इसमें विवेक शक्ति विधि है, कर्म करने की शक्ति विधि है। तो कर्म तो भोग ही होनी है, जो शुभ अशुभ कर्म भोगने के लिए कर्म करने का अधिकार दिया है। स्वर्ग आदि बड़े बड़े ऊंचे लोगों में जा सकते हो, नीचे लोगों में जा सकते हो, स्वराष्ट्रीय में जा सकते हो, कर्म भी आए हो, उसमें योग्यता दी है, और शुभ काम भी कर सकते हो, अशुद्धि कर सकते हो, और शुभ अशुभ दोनों से ऊंचे उठ सकते हो, ये योग्यता इसमें दी है। इसमें ये स्वतंत्रता भी है। इस मनुष्य को पाकर के भी अगर बड़ा कल्याण नहीं करेगा तो कब करेगा, कौन सा मौका है जिसमें अपना कल्याण करेगा। ऐसा मौका पाकर के भी कल्याण नहीं करूंगा। सो परत तो लोग पाव ही सिर ध्वनि ध्वनि पसित है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष कर रहा है। समय को दोष लगाते कल युग आ गया सब, हमारा भाग्य ऐसा ही है, ईश्वर ने हमें ऐसा ही पैदा किया, मिथ्या दोष है। भाग्य भी अच्छा है, भगवान ने भी कृपा की है, समय भी बहुत बढ़िया है। कल युग सब जू आर नहीं, जो दर कर विश्वास, गाई राम गुण गण निमल भवतर बिना ही प्रयास। बिना प्रयास हो जाए ऐसा मानव से दिया, फिर क्या चाहते हो। तो समय बड़ा सुंदर दिया है, सबसे दुर्लभ मानुष दे ही जीव चराचर जात दे ही चराचर जीव सब इसकी चर्चना करते हैं। देवता भी चाहते हैं, कला विच्छन्ति संभव कलयुग में जन्म चाहते हैं, देव लोग भूभाग में जन्म भूभाग भारतवर्ष में जन्म चाहते हैं, उनमें योग्यता है चाहते हैं। दिन योग्यता नहीं क्या चाहे बेचारे, भेड़ बकरी भैंस क्या चाहे उसे नहीं, केवल इसको दुख भोगते हैं बस। तो ऐसी योग्यता परमात्मा ने दी है, अब वो योग्यता प्राप्त करके केवल भोगों में लग गया, संग्रह में लग गया, पंचायती में लग गया, हिंसा में लग गया, हत्या में लग गया, अपकार में लग गया, दुनिया का नाश करने में लग गया। अब बालकों के पालन में भी तुम नहीं करो, तुम क्या करोगे, करोगे क्या, हद हो गई भाई। प्रमाद अन्याय अत्याचार दुराचार करेगा क्या, कहेगा कोई फिर नहीं है, किस वास्ते मनुष्य सही रहे, केवल आराम केवल सुख हो। इसमें कौन पीछे रह सकते हो, पशुओं में पक्षियों में वृक्षों में, इन आराम भोगने में कौन कम है जो मनुष्य ही नहीं भोगा जाए भी और जगह नहीं है। ये सुख सब जगह मिलता है, आहार निद्रा भय भय चुरंत्र सामान्य में तत् पशु भी नाना पशु वाले सामान्य आहार है, निद्रा है, भय है, निद्या भोजन भोग भय है, पशु पुरुष समान नारायण ज्ञान ते अधिकार ज्ञान बिना पशु जान उच्च क्षेत्र यद क्षमे तत्व करो लज्जा भोगो दृश्य पथराज भय देवराशि। ऊंचा उठा कर गिरा जाए तो उसे चोट लगती है, पृथ्वी पर ही गिर जाती, चोट नहीं लगती। मनुष्य जो ऊंचा प्राप्त करके फिर आरुह्य कृष्य परम पदम तथो पतन चो अनाग्रह भगवान के चरणों को स्वीकार न करके ऊंचे पद में भगवान ने दिया ऐसा भले भाग्य पुण्य में पाया मनुष्य, उसे जाकर फिर पतन की पद भी जा रहे है। भोगों के भोग में संग्रह करने में क्या काम शुरू कर दिया, किस लिए आए थे, क्या धंधा शुरू कर दिया, ये तो सोचना चाहिए था। संग्रह तो पक्षी होते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए, बड़ा सुंदर संग्रह कर देता है। भैया होता है पक्षी, वो एक घर बनाता है, ऐसा घर मनुष्य जल्दी बना सकते, दो हाथ हमारा एक तंतु जिनके उस तंतु का ही घर ऐसा बनाता है, लकड़ी में डाल करके और जो लेगा वर्षा में हवा में हलता रहे, वर्षा नहीं आओ भीतर, ऐसा सुंदर बनाता है। अंडा देने के लिए घर अलग है, उसमें बीचों छोटा घर उसे अंडा देने के लिए हो, और ऐसा गूंथ करके बनाता है, जल्दी आप सो नहीं सकते। जैसे घर आपने बड़ा लिया तो क्या कर लिया, मैं काम क्या कर लिया, एक तंतु है चाहे वो तंतु से ऐसा घर बना लेता है। मिट्टी का घर बनाती है बोरी बूंदी कोई कैसे देगा करके, एक देने गाली कैसे बना देता है घर, जिसे लटको रख देता है। भौरा मांस में घर बनाता है, सबसे कठोर कल्ली तक्षार बांस है, उस बांस की गांठ के ऊपर घर बनाकर बच्चे देता है काला भौरा। तो ये लोग इतना कर देते हैं, एक घर बना देते हैं, इनमें आपने घर बना लिया तो क्या एक मनुष्य बना कर ली, मनुष्य करके एक घर बना लेगा, मनुष्य लेके जमीन ले ली, मकान ले दिया, बढ़िया कपड़ा पहन लिया, कपड़ा पहन दिया, मछलियों के देखा है तो ऐसे रंग के बना कोई बिना कपड़े लाल सफेद पीले हरे। बम्बई में समुद्र के किनारे मछलियों का घर है, देखने के लिए लोग जाते हैं, हम लोग गए थे बहुत वर्ष पहले, तो मन में आया कि तरह तरह की साड़ियां चाहती है स्त्रियां, उनको भगवान मछली बना देते हैं, जो रंग नहीं पड़े ऐसा पक्का हो गया, ऊपर रंग चला हुआ सत्री स्वाभाविक ही। तो ये बातें तो वहां भी हो जाती है, आप जैसे घर बना देते, तू अंधी घर बना देता है, क्या इसमें बड़ी बात है, पक्षी कितने ऊंचे उड़ जाते हैं, कुछ खर्चा ही नहीं लगता, हवाई जहाज में कितना खर्चा, कितनी मेहनत, कितनी बुद्धि खर्च करनी पड़ती है। तो दूसरी जगह सब सुविधा अच्छे से मिलती है, मनुष्य शरीर तो कोई विशेष लाभ के लिए होना चाहिए ना, जैसे आप प्रयागराज गए और बाहर उतर गए, बड़ा अच्छा ऐसा हमने मकान बना लिया, वहाँ तंबू लगा दिया, गाय रख ली, दूध रख लिया और नौकर रख लिया, आराम रहे, अरे त्रिवेणी में स्नान किया कि नहीं, वहां तो गए नहीं, भीड़ बहुत ही नहीं गए हम तो, फिर क्यों गए वहाँ, यहाँ आ गए, मकान मिल गया, अच्छा मकान मिल गया, पंखा मिल गया, गंगा जी का स्नान सब मिल गया, मैं चौपल खेताश खेले, हसी दिल्ली गए, बीड़ी सिगरेट पिए गए, भाई क्यों समय बर्बाद गया, क्यों तुमने जगह रोकी, महान अपराध करते हो, सत्संग करने वाले बेचारे कोई आते हुए सत्संग करते, कितनी हत्या कर रहे हो, सत्संग में जाते ही नहीं बचे जाए, कितना भारी अपराध कर रहे हैं, गंगा जी के किनारे सत्संगियों के लिए मकान बने, उन मकानों को रोक कर गए मुफ्त में, कहीं रह जाओ धर्मशाला में रह जाओ, कहीं रह जाओ, असले आदमी रहने वाली बाधा क्यों दो, सत्संग में जाते ही नहीं, महान अन्याय करते हैं, बड़ा भारी अन्याय करते हैं। ये सोचो तो मनुष्य नहीं मिला है, सत्संग का मौका मिला है, तो सत्संग का विराम लेना चाहिए, अरे उसके अनुसार अनुष्ठान करे और ठीक तरह करे, बाधा को पूछे कि इस बाधा को कैसे दूर करे, ये विघ्न आए कैसे दूर करे, ऐसा मौका मिलता है हर एक जगह, सत्संग में मिलता है, अच्छे संतों के जाओ वहां मिलता है ऐसा मौका, अपने कल्याण का मौका कहाँ मिलता है, तो ऐसा मौका मिले उसको ऐसे बर्बाद कर देना, कितने एक अपराध की बात है, अपराध करते हो बड़ा अपराध, पाप से भी ऊंचा होता है अपराध, पाप का तो फल बहुने से नष्ट हो जाता है, अपराध का बड़ा दंड होता है, अपराध जिसका करे उसे माफी मांगो तो जल्दी छुटकारा हो जाता है, नहीं तो अपराध का बड़ा दंड होता है, ऐसा अपराध करते हो सोचते ही नहीं हो, क्या कर रहे हैं आप? सुनते ही नहीं, विचार भी नहीं करते, सुनते तो वैसा आसर नहीं करते। फिर कब करोगे? वो कौन सा दिन होगा, कौन सी अवस्था होगी? जैसे कोई विधवा हो जाती है, सही बच्चे छोटे होते हैं, कहते कभी हमारे लड़के बड़े हो जाएंगे, काम करेंगे। आप कब बड़े होंगे, भजन करोगे? किस अवसर के प्रतीक्षा में हो? कौन सा सुंदर अवसर मिलेगा? शेठ जी ने ये काम शुरू किया तो उनके सामने कितनी कितनी अरसे हो जाते थे, कितने हो जाता, आप उठा लिया, सभी उठा, कौन मना करता है? अब कहाँ मिल रहा है सत्संग? ये सत्संग सदा मिलता रहेगा? सोचा नहीं है? जो मौका है आ गया, समझ तू की पूरी का पछता है, समझ तू के दे क्या है, या समय पर काम कर दे उसी बहादुरी है। ये समय चूक की मुख खट गई तो फिर धीरे धीरे पहुंचता है, फिर सदाव करना पड़ेगा। तो अभी सोच लो कि मनुष्य शरीर मिला है, भगवान ने कृपा करी है, कृपा करके भगवान मौका देते हैं। शास्त्र पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण का अध्ययन करो और पढ़ो, सत्संग करो, अच्छा संग मिलता है नहीं तो खोज करो, अच्छा नहीं मिले तो सही खोज करो। खोज करने से भी मिलते हैं, संग मिलते हैं। उत्तराखंड की भूमि है, गंगा जी का किनारा है, इसमें अच्छे अच्छे संत हुए हैं, बड़े राजा महाराजा धनी वाणी वे भी अंतिम दिनों में चलो भाई गंगा जी के किनारे चलो, उत्तराखंड की भूमि चलो, साथ आते हैं, वो भूमि मिली है उसे। अगर आप पहाड़ों में रहो, अगर उत्तराखंड में जाओ, कितने कितने विचित्र संत हमने सुना है कि सैकड़ों वर्षों की उम्र वाले उत्तराखंड में महत्व रहते हैं, अपना भजन स्मरण करते हैं। तो सच्ची जिज्ञासा हो और जाओ खोजो तो मिलेगा, अच्छी जिज्ञासा हो अच्छे संत मिल सकते हैं। उनको खोजो जब पर जितना मिला उन्हें अच्छे महात्मा नहीं मिले, तो जैसे मिले उनसे लाभ ले लिया। जिस क्लास में पढ़ते हो उस क्लास को तो पास कर लिया गया, फिर अच्छे महात्मा क्या करेंगे? मिलते ऐसे ही आती है बात कि आपकी जैसी योग्यता है वैसा संग आपको मिलता है, उसमें भी अच्छे से अच्छा संग आपको मिल सकता है। अगर आप ग्राहक बन जाओ, उसके विशेष सत्संग में लग जाओ, तो ऐसी बातें मिलती है, पुस्तकों में मिलती है, नई नई बातें मिलती है, गीता में, पुस्तकों में, भागवत में कितनी विलक्षण बातें मिलती है। भागवत कितना विचित्र ग्रंथ है, भगवत गीता कितना विचित्र ग्रंथ है, रामायण सीधी सरल होते हुए कितनी विचित्रता भरी है, कैसी अलौकिक बातें भरी है। हम लोगों के सामने पढ़ने का मौका मिलता है, हमारे को पता नहीं है, बहुतों को पता ही नहीं है। कोई कोई आदमी देता तो गीता पुस्तक नहीं जानते, यहाँ रहते पुस्तकों का दुकान, वो कहता था कि हम सत्य में कभी गए ही नहीं, पुस्तकों की दुकान है, गीता प्यार गीता फिर गीता बहुत नहीं जानते। आज से जाता है कैसे, कई वर्षों से रहते हैं सत्संग में, ना कभी नहीं गए, प्रत्येक वर्ष में सत्संग में नहीं जाते। तो ऐसा मौका हम भी न जाने किन किन बातों से वंचित रह रहे हैं, कैसे कैसे यहाँ विलक्षण बातें हो सकती है, होता होगा, हम जानते ही नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं करते। और जितना मिलता है उतना तो अपना जीवन बना लो, इससे विशेष फर्क करना हो तो विशेष खोज करो, और जितना मिल जाए वो चाहे ले लो। जिस क्लास में अपना अध्ययन कर रहे हैं उस क्लास में पास कर लो, उसे उसे मिल जाएगी। भगवान तो कृष्ण बंदे जगत गुरु वो भगवान प्रधानाध्यापक है, हेडमास्टर है, वो आपको क्लास बदल देंगे। भगवान साईं के दरबार में कभी काहू की ना है, भागेन भटकन के सुख चाकरी मा है। ऐसा अगर हम सोचे करें तो कितना लाभ ले सकते हैं। इतने समय जो समय मिला है, इतने समय में भी हम बहुत लाभ ले सकते हैं। केवल हमारी पितृभूत की अभिलाषा हो, विचार करना चाहिए, विचार शक्ति हो, कैसे हम लाभ दे दें, क्या करें, कैसे अवसर करें, पूछे बार बार विचार करें, फिर साधन करें, फिर पूछे, बहुत उन्नति हो सकती है भाई। मनुष्य ने भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है, मौका दिया है, दुर्लभ त्रयमेवी तत् मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष जितने अंश मिला उतने मिले वो, इसे और ढूंढो और खोजो, कौन मना करता है। एक जगह बने जाने कोई बात नहीं है, और जगह खोजो, अच्छी चीज मिले ढूंढो बन ले। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, मौका है भाई, सुंदर अवसर है।